आ गया है नूर लेके, आ गया है नूर लेके, जुल्मतानों मखौड़ वाला सोना। आ गया है नूर लेके, आ गया है नूर लेके, जुल्मतानों मखौड़ वाला सोना। दर्द वंडदा सारे आंदे, दर्द वंडदा सारे आंदे, रोंदे आनो हसाड़ वाला सोना। आ गया है नूर लेके, आ गया है नूर लेके, जुल्मतानो मखौड़ वाला सोना। हुन गली मां गम न कर तू, बन गई ताजवर तू, हुन गली मां गम न कर तू, बन गई ताजवर तू, बन गई ताजवर तू, तेरे कर विच आ गया है, तेरे कर विच आ गया है, तेरे दुखड़े मिटौन वाला ने खोली। आमिना पाक हस के बोली, अख जदों मुस्तफा ने खोली, आमिना पाक हस के बोली, आमिना पाक हस के बोली, शान दसनी रब दे जिन्ने, शान दसनी रब दे जिन्ने, आ गया है ओ शान वाला सोना। आ गया है नूर लेके, आ गया है नूर लेके, जुल्मतानो मखौड़ वाला सोना। ए गुलामो बात ठीके, आप देंदा खुदा तोफीके, ए गुलामो बात ठीके, आप देंदा खुदा तोफीके, आप देंदा खुदा तोफीके, नात पढ़दा मुस्तफा दी, नात पढ़दा मुस्तफा दी, होवे जेड़ा ईमान वाला सोना। आ गया है नूर लेके, आ गया है नूर लेके, गम न कर तू कोई गल नहीं, पावे पल्ले कोई अमल नहीं, गम न कर तू कोई गल नहीं, गम न कर तू कोई गल नहीं, तेरे सिर ते ए फरूकी, तेरे सिर ते ए फरूकी, लाज तेरी निभोण वाला। दर्द वंडदा सारे आंदे, रोंदे आनो हसाड़ वाला सोना। आ गया है